أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. صدق الله العلي العظيم. دغ مبارك آيات سورة البقرة دوسو ودروبنز وسم آيات خود قرآن الكريم ده سفارو فلحاس شورتو غرن وده دريم سفاري ابتداد وك دريم جزء قرآن الكريم ديرش جزء دي وده دريم جزء وك شروس وز ده دي روط ما قبل سرداده ده ما قبل آيات چه ده دوامة سفارة ختم سوى ده آيات بست شفايم وإنك لمن المرسلين. ده وإنك لمن المرسلين كألا عز وجل شاهدي واركرر د پیغمبر علیه صلات و سلام د رسالت کې د شک او تلی شاهد نو د جسر هغه به سره لري په هغه آیت کریمه کې الله عزوجل و رسول علیه السلام ته تسلی ورکړي. تسلی لکه سړی چې د یو چا سره خواخوږي کوي هغه سړی ډاډمن کړي هغه سړی ته ته بې غمه اوسه معنا یا ته غم مه کوه دا د جهانه سره غم دی. د دغه آیاته چې رسول علیه صلات و سلام ته چې دا مخکې تیر سوي دي یو څه مایوسي نبي علیه السلام ته پېښه سوه هغه دا ده چې ښه الله پاک زما پر رسالت تا شاهدي ورلره ورکړه مګر ابوجهل سپین سترګې مې نه مني یوازې ابوجهل نه دی ابولهب دی بس تقوم دی ملکان زما په مقابله کې ولاړ دي او پر رسالت مې ته شاهدي ورکړې نو خصیږي ته زړه لږېږي چې دغه نه خبره چې تر لمر سپینې دا بل مخامخ ورته زیان نه منم نو خو د دا سړي بره زړه کې زړه یې سره تنګ سخوا به دی کېږي. الله عز وجل په دا راتلونکي آیات کې چې اوس موږ تلاوت کوي په دې کې تسلي وکړي چې دا کار ستا سره یوازې نه دی سوی دا رسولان چې د آدم علیه السلام سره اخري چې تر پایه پورې دغه کیسه روانه ده تر پایه دغه کیسه روانه ده چې بس دا کافر دا مسلمان دا کافر دا مسلمان دغه لړۍ او دا جګ سره شروع دي دا رقم دا یو ربط سو د دغه آیات سره. بل ربط یې دا دی چې په دا مخکې کیسه کې خلاصه شوې وه خو د جالوت و د تالوت د جهاد کیسه شروع شوې وه هلته دا خبره بیان شوې وه چې دغسې جنګ سره وکړي نو هغه کې جهاد ذکر کړی و دلته د جهاد سبب په دې آیات کریمه کې ذکر کړي. د جهاد سبب څه شی دی؟ هغه د انبیاو مخالفت دی د اسلام د هغه مشروع دین څخه انکار دی چې دغه راسې بس دا جنګ جوړیږي نو هلته ګواکې حکم ذکر شوی و دلته سبب د حکم ذکر کېږي دا یې بل ربط شو نو دوه ربطه پیدا کړه د هغه ځای سره د پیغمبر تسلی ده التما یوسید ته پر کوم ځای پیښه شو چې ان کلمه نن مرسلیه چې الله تاسو ما پر سرت شایي ور کو دی میمننه الله ودا داس را روانه قصه ده دا یوازې تاسو سره نه ده او یا هغه جهادي دا سبب د جهاد چې سبب د جهاد هر چا زره چې جهاد کوي چې کوپری کافر شي یا د کافر د پاره مدافع او معاون شي بل جهاد سره کول کیږي. نو ترجمه ته اوس متوجه سي تلک الرسل تلك الرسل دا رسولان دا ډله چې وستیر سدا دستی و انک لمن المرسلین خدا المرسلین جمع جماعت رسولان یادی نو الله وسبی دا رسولان چې دا وس ذکر سدا دستی په آیات په پای چې دا دوه سعود په زو سم آیات پای تلك الرسل دا رسولان چې دی فضلنا بعضهم على بعض فضلنا مش بهتری او شوالی ورکړی دی بعضهم بعضیت د دوی علی بعض فرجن نور باندې تاسو به دا یو شی ته متوجه سی یو رسول دی رسول چریز ورل د سین په سی وو ولری لکه په کلمه شریفه کې چې لا اله الا الله محمد رسول الله اگر رسول اغه مفرد دیگر د مر یو یو ته ویل کیږي یو دغه ستوري دی لکه دغه چریه پیش لري زور نه لري او د سین په سی وو نه لري لام دی رسول دا به جمع ده دا یو ته نه ویل کیږي دا د بسته جماعت او ډلې ته دا یو لک سلیری وسره پیغمبران کې رسولان دي دوه ټول رسولان ته ویل کیږي نو اوس به ترجمه موږ څنګه کوو تلک الرسل دغه جماعت ډله د رسولانو نو رسول خو چې دی دا خو مذکر دی په ښځو کې در اوسه رسول نبي نه ده تېره سوې ګر د نارینه دي نو خو داسې ویلي چې هؤلاء الرسل خو د مذکر دپاره هؤلاء دا تلکه دا خو د مؤنث دپاره استعمالېږي نو رسولان مؤنث دي خو نه دي خو دغه مخکې مرسلین یې په جماعت واړوه جماعت خو نو لفظ یې مؤنث دی ډله نو تلک الرسول دغه ډله ډله په عربي کې جماعت واره مؤنث توري سبره تلکه غواړي په تلکه اشاره ورته کېږي نو دلته دا یو نحوي قانوني سوال که چاته په ذهن کې ورګرځي هغه جواب دا دی چې دلته دا مرسلین په جماعت په ډله واړوه نو دغه جماعت ډله د رسولانو چې د پر سره کم ده فضلنا موږ بهتر کړي دي ښه مو ګرځولي دي په درجه کې په رتبه کې بعضهم بعضیت دي على بعض پر ځینو نورو باندې دا ګرده یوه مساوي ډله نه ده یو رسالت دی په رسالت کې ګرده سره برابر دي یو به په رسالت کې درجې د مثال په طور زه تاسو ته یو نمونه وړاندې کوم په د خپل ژوندۍ کې مثال خو عین ممثل نه یې شرم په خلاص لکه په دکاندار ته ودرېږي چې ما ته یو بټن راکړه بټن سویچ چې ورته وایي چې بجلی په لګیه دا بټن ګیګی دا رقم یي که ګرد مسجد ته بجلی پرایي لکیه هغه بټن تا ته په درې سوه درکوي که یوه بټن ته دغه یوه بلک ته بجلی پرې لکیه نو هغه به تا ته کېدی سپیشل روپۍ درلره درکړي خو دواړه بټن دي جېته هم بټن وایي هغه ته هم بټن وایي یا جېته هم سویچ وایي هغه ته هم سویچ وایي یو سویچ دا رقم دی چې بستا محلیه ته بجلی پرایله کیږي بل سویچ دا رقم دی بستا دغه ټوله کوچ ته بجلی پرایله کیږي کېدای شي په خبره پوهېږي ګوره سویچ په نامه کې سره یو شی دی مګر طاقت یې پک سره لري یو ډېر طاقت لري بل لږ طاقت لري دلته هم دا رسولان په رسالت کې یو شی ټولو رسولانو ته د الله وحي سوي دي مگر په مرتبه او په رتبه کې د الله په وړاندې الله وایي ځینې تر ځینو افضل دي څوک زما په دربار کې تر ابل ډېره درجه لري ته به نو دا نه وایي چې ابل لږ شي رسول نه دي هغه هم رسول دی خپل کار کوي مګر په طاقت کې یې په هغه د الله په وړاندې وزن چې دی په هغه کې فرق سره شته نو دغه د الله اشاره کوي وایي دا ګرده سره برابر نه دي زما په وړاندې بیا درجې درجې دي فضلنا موږ بهتر ګرځولي دي ښه ګرځولي دي بعضهم بعضیت دي علی بعض پر ځینو نورو باندې یو څه پر بل بېدي دا بېوالی نو لکه د مثال په طور لکه چه شي نو لکه اوس د مثال په طور اول د واره آدم علیه الصلاة والسلام دي د آدم علیه الصلاة والسلام سره علافه بېله واسطې د ملکې چې کړي وي خبرې کړي وي په مابینځ کې یې دلته ملائکه حائل نه وه اول چې خبرې ورسره کولې چې الله پاک و آدم علیه الصلاة والسلام ته د ملوکو سره یې ودراوه ول یا آدم انبئهم باسمائهم ای آدم ونسه د شیانو نومان و دې ته بیان په حال یې د ملوکو څخه پوښتنه وکړه دا شیان څه شي نومېږي وګور موږ نومان څه زده دا د دنیا موجوده آدم علیه السلام ته چې ویل د پیاپ لاګر دوفته حساب نو دلته الله چې دته خبر کول چې یا آدم و انبئهم باسمائهم په مابینس کې ملائکه واسطه نه و چې الله پاک ملک ویل چې دوی ته دار کوم وای الله خپل ورته وویل بل ډله د مثال په تور په د مابینس کې محمد صلی الله علیه وسلم د دې ډلې څخه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د معراج په شپه الله تعالی بل واسطې د ملک خبرې کوله چې جبرائیل رالی نبی علیه السلام بیت المقدس ته بوتي دا غزه اسی اسمانو ته بده پراول اسمان دوم دریم څلرم پنځم شپږم اوم اوم ته چې سره ورسېدل سدرۃ المنتهى سدره د بیر درخت ته ویل کیږي دلته یو غټه درخته ده چې ګر سره په دنیا کې مسیل نشته به خلو درخته ده تر دغه ځای اخوه ته ملائک حق نه لري چې تیرس اخوه ته بارا لا مکان لا مکان معنی چې سوی ځای نشي ورته ویل چې دا بارا وس اسمان دی مزکه د څه کم دی په لا مکان تعبیر ځنی کیږي تر دغه اخوه ته جبرئیل اجازه نه لري تر دغه ځای جبرئیل د نبی علی السلام ملګری ور سره تلی دلته چراله بارا ال زنور نسم تلای غزلچانو شاعران تعبیر کی چې جبرئیل ور بالا می پرس وزی وزر می سوزی نور بالا نسم تلای نسم الوتای بالا اخوه ته پوس یو کار دی بوس در دغه ځای چې تیر شو دلته چې دی په سورته نجم کې الله عزوجل تعبیر کوي وی ثم دنا فتدلا ثم بیانو دنا دا جبرئیل ځینې ګوښه سو بلل بلا اخر ما کار نه دی دغه حد لسم چیرې دی دی ګوښه سو فتدلا پیغمبر علیه الصلاة والسلام نږدې سو الا ته څونه قدر فکان قاب قوسین او ادنا الله عز وجل وی دی دونه رنږدې سو لکه اندازه د دوه قوسینو یا تر دغه لا لشک دا قوس چې دی داسې کړی ته وایي لکه بنګړۍ چې سړی نیمی کې تقریبا بنګړۍ خو نو نه دی معنا خو دغسې لیندي لرګې ته ویل کېږي عرب به په دې کې غشي وي سره داسې به راکت کړي برای به ورلا کړي نو دا چې به دوه نفرو انډبالي سره کوله برای به داسې کړ دا یو به دا خپل قوس مچي د بل قوس د مچي سره یو ځای کړي برای به داسې د هغه پر قوس باندې وردسې کړي چې سر په سر به سره راله ول یاره دا داسې انډوالي د سر و تان سره رسېږي لکه موږ چې چمبه سره ورکړو چې بعض ورته سره انډوالی نو دا په عربو کې دستور دوی په دې ښه پوهېدله نو دا خبره ډېر سره نږدې سي دا رقم سره ومشلي دا یو قوس پر بل قوس باندې دا رقم شي نو الله عز وجل اندازه به د دوه قوسو یا تر دغه یې لا نږدې فرض کړو الله خو د انسان په دماغ کې نه راځي نو الله دغسې ورته وشول چې دغه نه راته قریب شو اوس دا درجه بل یوه نبي ته نه ده ورکول سوې دلته بیا ملکه نه ځایېږي په کښې کې حضرت موسی علیه الصلاة والسلام په کویتور کې د الله تعالی سره راز کاوه هلته هم الله پاک د ده سره بېله واسطې د ملک خبرې وکړې خصوصا په هغه وخت کې چې هغه څو نفر هم ورسره ولاړه چې خبرې بله واسطه د ملک وسولې وروسته د دوی باره زړه نور اواز وکړي برای ویل یا خدای دې په سترګو موږ ووینو دارکه نو ګوره د الله سره خبرې بله واسطه کول چې واسطه په مابینځ کې د ملک نه وي د دغو درو نبیانو سره سوي دي دغه ځای اوس الله عزوجل یادي وایي منهم من کلم الله منهم بعض د دغه نبیانو د جماعت او د ډلې څخه من هغه څوک دي کلمه چې خبرې ورسره کړي دي د ده سره الله الله پاک چې الله د ده سره خبرې کړي دي منهم من کلمه له هغه ضمیر د مفعول چې دی هغه حذف شوی دی من هغه څوک چې کلمه چې خبرې کړي دي د ده سره الله الله پاک څه معنا نو خبرې خو د ګردو رسولانو سره کړي دي یو څوک چې الله تعالی خبرې ورسره ونه کړي وحي ورته ونهشي رسول ګرځي خو د رسول و د عامو خلکو پاک دغه دی و رسول ته د الله خبرې راځي نو ته به د کلمه ترجمه داسې نه کوي چې الله خبرې ورسره کړي الله خبرې ورسره کړي معنا بېله واسطې د ملک یې چې معنا ملکه نه وه په کښې کې دغسې نه پسې خبرې خو نو د ګردو رسولانو سره کړي دي فرق یې څه را ووتې فرق یې دغه دی چې معنا هغه څوک دی کلمه چې الله خبرې کلم الله چې الله د ده سره خبرې کړي دي بېله واسطې د ملک یې بعض یې دغسې چې هغه دا درې نفره ما درته یاد کړه ورفع بعضهم درجات دا په دا خبرو کې پلا دا څو نفره ځینې راپورته کړه څو نفره درې ادم علیه الصلاة والسلام زموږ نبی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم حضرت موسی علیه الصلاة والسلام ادم په سر کې سو محمد علیه السلام تر ټولو پای سو موسی علیه السلام په دا مابین کې سو دغه درې نبیان چې د الله پاک بېله واسطې د ملک خبرې کړي دي چې هغه په دغه تور کې ورته اشاره سو چې کلم الله تر دغه ځایه چې الله د دې سره خبرې بلا واسطه کړي پس یې اوس یو بله خبر کړي ورفع بعضهم درجات ورفع پورته کړي دي الله تعالی بعضهم بعضو لره د دوی بیا درجات درجې په دې کې بیا به د ځینو درجې پسې بلنده کړي دي یې پلاښه دغه په دا ګردو کې را خاص کړه چې خبرې بېله واسطې د ملکې وسوې په دې کې بیا د چا درجې لوړې کړي دي د ځینو ځینو ده په درجه کې بیا هم په دا نورو پسې لوړ دي عبد الله ابن عباس رضی الله عنه حضرت شعبی و مجاهد دا تفسیر امامان دی وای براوی ته دغه ځای څخه ورپا بعضهم د دغه بعد څخه مراد حضرت محمد علی السلام دی چې په دغه درو کې به الاده حضرت محمد رجی ور لوړی کړي ځینې نور مفسرین وایي چې یا دغه بعض د تورې څخه ابراهیم علیه الصلاة والسلام را دی چې د ابراهیم الله دلته په خصوصیت سره ذکر کړي چې د ده درجه ما تر نورو بلنده کړې ده د خلیل لقب مې ورکړي مګر مفسرین دغه روایت د عبدالله ابن عباس ترجیح ورکړي چې د بعد څخه مراد څوک دی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ولې دی وایي د حضرت محمد علیه الصلاة والسلام د پاره چې دی دا درجه دونه ډېرې دي تر دې نورو دی وایي ګوره اوله درجه ده د ټولو نبیانو امامت یوه نبی تر اوسه نه دی کړی محمد صلی الله علیه وسلم د معراج په شپه چې تللی په بیت المقدس کې د څه چې نبیانو امامت وکړي نو د ګردو نبیانو چې څوک امام پر دې دنیا لا موږ خاص کړو چې ربنا واجعلنا للمتقین اماما موږ د متقینو امام کې تر انبیاو بل متقی شته خو نهسته نو نبی خو د متقیانو هغه سر دی نو دی بیا پسې امام دی امام د متقیانو شي امام د انبیاو شو دغه مقام بل چاته نه دی ورکول شوی مثلا شفاعت در طول امتو در گرد امتو در پار شفاعت یو نبی علیه السلام کی پورز قیامت شفاعتو نکیج خو اول شفاعت شروع کیج خو حساب کتاب نشروع کیج پنزو زره کاله ده تا پنزو زره کاله شرعی دروه دلیه چه پنزو ساعته و در خبر شفاکیج بسده کیج دوغن انتظار خلق بیتا بس برای چه ایس سوال و جواب سوی و خواه تسیب و ایدا و سر چه وقت ولی نو دی برای بلا سی آدم علیه صلاة و سلام توی تا اللہ توی چه مرسلی صحاب کتاب بس خبر را پیسه لک آدم علیه سلام سب سرازی آقا عزر ورند کچه دا کار زنه سب خواه ابراهیم علیه سلام ترازی نوح علیه سلام ترازی موسا و عیسی علیه صلاة و سلام دا دنبیان و سلسله چه دا دی پا نظر مقرب برزی و دا گرد تا ورس آقا طول جواب رکی چه دا کار بر مجرور وردی و رسول الله صلی الله علیه و سلم ته ادرس ورکی چه دا با داخل زمانی نبی پیدا کی دا کار دا آقا دا واسه کی زمر در واسه ورد نو دا غد اش خاله گرد راسی و نبی صلی الله علیه و سلم ته درخواست وکی چه یا رسول الله تو رب العالمین تو و چه زمر سر حساب وکی نو نبی علیه صلی اللہ و سلام را روان چه تر عرش لانج بالت دای مبارک پر سجده سی رسول الله صلی الله علیه و سلم از اغا تسبیحات اغا سنایو دا علا وام چه در وسی مزدان نگی دلکی علا پخول را ولی اولا عز و جل دا توایچ یا محمد ارفع رأسک واسأل تعطه واشفع تشفع ای محمد تسرب ورتک تیو چه وغوار چه وغوار چه تا دا غرکم سنا استعینی وای او پر سجده پرو که دا یو چا چه چوک دا سپت که ایچ از اره دا دیر دا غ خواهنجی دا کرم و دا سخا خواهنجی اغا پویر چه سره یو چه وغوار دا سپت ناکی ندی نو الله عز و جل چه دی اغا رحمت چه پا جوش راسی خدا محبوب دی برای تس سر راپورت که تو وست سوا تس سوال وکه چه وغوار شپاعت چا شپاعت که اونس شپاعت وکه چه قبول یکم نو رسول الله صلی الله علیه و سلم بار راپورت سی چرا پورت بار یا الله دد بندگان سره ستا عبادت په تکلیف کې ولار دی ورځ د زحمت په اساس صبر سره شروع ک نو حساب شروع سی ګوره دا کار په یو نه دی پر داسونه فضیلت او دا په داده وسیله څخه دا په اذان په دعا کې چې ویل کېږي اذان چې خلاص اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آتي محمدا الوسيله وسيله دا زيتو ویل کېږي پیغمبر علیه السلام بول وسیله دغه درجه ده دا د اعلی په وړاندې یوه دانه ده دا په ګرد انسانیت کې یو انسان ته ورکول کیږي ول زما خو ګمان دغه دی چې ماته بیا راکي بیا م امت کې خاص وکي وفتي چې ګرد دوای راپسې کوي دعا دی شی ده ته چې ګوري رسول الله علیه السلام یې د امت څخه غواړي دا خبرې ته که تیسې عمق ته متوجه یاست دا خبرې بیخته پیغمبر امت ته وایي په ما پسې تا دعاوې کوي څه وخت یې راپسې کوي اذان چې خلاص شي دغه اذان چې ختم کیږي خو یو دعوت دی غټ دعوت ادي وکړه سو دعوت غټ عبادت دی دا دعوت دا سړي خلاص کړي پسې لمونځ چې سره روان دي نو دغه د دعوت سره متصل دا ځای بس د اجابت دی د قبلونې د پیغمبر په دغه ځای کې دا دعا مات کوي چې الله پاک محمد علیه السلام ته وسیله ورکړي آتی محمد ان الوسیله ته نه پاغه دعا ځان په دعا کې وای دغه دعا چې ده دا نبی علیه السلام غوښته هم ده خو دغه غټ مقام دی په حدیث کې راځي چې نبی علیه الصلاه والسلام ولماته به الله راکي دغه شفاعت د ګردو خلقو دا دوه مرتبه بس بل دا دی چې دی ختم النبیین دی ګر د نبیان په دسر ختم سو مهر سو بیا نبوت نه راځي که څوک د دې خبرې څه منکر شي چې نبوت نه دی ختم هم د ایمان نه وځي که یو څوک د نبوت تعوانه اعوذ بالله کوي لکه دلته چې یو نجس کړی ده نو هغه هم څه کېږي هغه هم د جنه څخه وځي کافر دی څلورم فضیلت یې دا دی چې د ده کتاب افضل د کتب دی اوس ګوره د مخکې مثلا زبور چې تورات رالی زبور یې نسخه کوي چې انجیل رالی تورات یې نسخه کوي دا صحیفې د هغه رقم چې پسې منسوخه سوي قرآن کریم چې رالی ګرده یې نسخه کړله داسې نه دي ټوله کتابونه چې دي هغه یې نسخه کړه اوس عمل نه پکول کېږي نو کتاب افضل د کتابو دی شریعت یې تر ټولو شریعتو معتدل دی اوس ګورې د موسی علیه الصلوة والسلام په دین کې که بچیر د ښځې کالو ته د حیض وینه رسېدلې پرې ولمرولنه حساب وغچ کوي به دا ځای باره بیا صفه کېدی په پرېولو نه کېدی د نبی علیه الصلوة والسلام په امت کې دونه سختي نشته چې کپړه سوري کړي وایي پرې ولنه پاکیږي د دوی په دین کې داسې و که به د کفارو څه غنیمت نیولې وای دا غنیمت خوراک دوی ته جایز نه و برای به هلته کښېښ شوي برای به نو دعاوې کولې چې الله پاک زموږ جهاد قبول کړي یا الله زموږ جهاد قبول کړي که به جهاد سم جهاد څه وي د اسمانه به یو سپین ور رالی برای به غنیمت وسوځي برای به دوی خوشحاله سول جهاد واقعي سم څه وي که به پروت نه به سوځه کېدی دوی پوهېدله چې په جهاد کې معلوم ده زموږ یو نقص پروت دی چې الله عزوجل یې نه قبلوي هر دا خو یو مشکل دی د نبی علی السلام امت چې غنیمت ولسی او اسره تقسیم کې څلور حصے استیسته یو یې سچ دغه د بیت المال دغه حکومت به تجمع کې د نور مجاهدینو ټول کول کیږي خدغه احسان دی نو چې وسمال څه زکات زکات پر دغه زکات به سره ټول کې د خپل مال غلط به پرې ولور ځای کې شاو برابر نه چې الله پاک قبول کړي به دغه وخت نه تلی اسړی چې هغه مال بس وزل سوی نه وای کبل بس وزل کړي بهر قبول نه دی نو دا خو مالم دار په یو عیب پکشي کړي ا د اسمانه چې به ورالي و د سوزي برابر نه دی خوشاله شو ته پیغمبر علی صلوات و سلام دو امت زکات سره کم دی نبی علی السلام حضرت معاصل خذ من اغنیائهم و رد فی فقرائهم د غنیانو چې ټولوا د کلی مسکنانو تی ورکوا د کلی مسکنانو تی ورکوا د هغه قوم مسکنان چې برابر دی سره برابر سی برابر د اری و یو ګولا برابر سی کورس وزل کیژن نو دا شریعت دغه سی معتجل د عقل مطابق د انسانانو د استراحت لپاره دا دغه سی شریعت د پیغمبر علی السلام خصوصیت دی بل دادی د نبی علیه الصلاۃ والسلام معجزات دائمه د تر یوم القیامه پورې په نن زمانه کې که یو انسان غواړي چې زه د نبی علیه السلام معجزه ووینم زه نه منم چې دا نبی دی ما ته معجزه راښکاره کړي موږ قرآن ورته ژدو چې دغه قرآن کریم د پیغمبر د طرفه موږ ته رسېدلی دی الله د تور کړی دی که دی د الله رسول نه بولې و دا کلام د ده جوړ دی خپله جوړ کړی دی واخته پر ګرد دنیا یې وګرځو ته مې یو دوه آیاته دغسې راوړه په فصاحت و بلاغت کې ورس قرآن الكريم إعلان كي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله يوكشني صورة إنا أعطينا كالكوسر دي ألا وإعلان دي إلا يوم القيامة ترجد يوسوك بيش ياج أنجريز يا عرب يا عجم يوسوك جراسي دغس دوادري آيات دي جور كيكشي جيش جور سر برابر يجي كنا برابر إتسوك دي جهم سرين اسكوي داي معجزة دا إلا يوم القيامة نو داي بل بزيلتي دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام بل دا دي چه رسالتي پا انسانانو بس مختص ندي پيرانانو تم نبي عليه السلام مبعوث دي سو وار په احادیث کې بارازي چې دا نبی علی السلام په پیرانان ورته راغله ولې رسول الله راځي از مشکل ته مشتوع از تبلیغ وکړه نبی علی السلام ورسره ولاړ حضرت عبد الله ابن مسعود هم په یو سفر کې ورسره تللی دی یو وخت په مدینه کې الفان ولید سات سره چې راغله ټول دا قلا کا د پیرانان او الفان چې د نبی علی السلام سره تللی و غوبم دغه څه بعضی کولې سات یې بیا کاونه نو د دا قسمت څخه حدیثو کې بیا څو ځله دا ثابت شوی دی نو د دې رسالت عام دی پیرانان او انسانانو دواړو ته دی او د نور انبیایو رسالت خاص او چاتو انسانانو ته بل د نبی علی السلام رسالت عام دی چې انسانیت ته دی او د موسی علی السلام غوښته چې انسانیت ته نو د عیسی علی السلام غوښته چې انسانیت ته نو په بنی اسرائیل کې یو ته فرقه وبلته بل فرقه د مثال په توګه دی و نبی د فار بخل قوم یو محمد صلی الله علیه و سلم چې د ذکر چې انسانیت ته د دعوت تر کو پرو تر اسلام پورې مگر و دعوت نو بر عام دی امت عام دوا قسم دی یو امت اجابت دی امت اجابت ته د کلمه پر ویل دام د امت دی بلې امت ته دعوت دا کای پرانم ګرځ د امت خو د دعوت امت دی معنی چې دعوت ورورس وي خبر ورته وکي په خبره خو کی پسې بل د نبی علی صلوات و سلام د امت زیاتوب دی پر ګرد امت تو باندې دغه امت بل هیڅ نه بنل لري د ادم علی سلام سی ورس تر فافور د رسول الله صلی الله علیه و سلام امت چې ورزه قیامت نبی علی سلام د مخي ار نبی خپل امت سره تیری پیغمبر دا سره بلاسته چې دوی بروان یو دره امت ورسره یو نبی علیه الصلاۃ والسلام چې روانې د امت دونه دی لکه دا ګرد انسانان چې چیرسي دوه غټه ډاله په پسی او دا نو د نبیانو لپاره سر لوړی دی لپاره د الله په حضور کې وایي چې دوه نه خلق ما دعوت کړی دی دا جره پسی نو دا بل فضیلت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بل دا د پولیسیرات باندې دا نبی علیه السلام امت چې دی د ګرد امتو اخر دی مګر چې الته وردار حساب کتاب شروع کیږي اول د دې سره کیږي په پولیسرات اول دی کیږي چې جنت ورځي د ادم علیه السلام او سلام امت چې دی چې د سر مګر دغه بل منتظر براوي ته وری دلته امت راځي وس اول دغه د مخه کیږي د جنت شروع به اول هغه کی نیا سړی چې دکانه بند کړي بارا چې دی په خپل ځل کې شو بول هغه را وستلی براوي د پرده پریک معنی د ابتتاس بل د دفترو کې د ریواج د خلګې جوړي د جنت ته دروازې افتتاح به د نبی علی صلوات و سلام او مت خپل رسول الله صلی الله علیه و سلام کې دی به وار د واره نه وځي نور په پسی دا نور ګل نه شي کولای چې یاره در موږ ګور دورس ته را پاتول سوای او زه چې ما غنو ته په خول کې بیا سره بعد مخه خزت للی وای ما ډیر انتظار کړی دی په قبر کې نو د نبی علی سلام د امت انتظار تل ګور دلر ولې هغه د مخه مرسي چې څو انتظار دی کړی دی موږ په پای کې مازه چې امت سره خلاص شي په سور رواج هغه ته واسطه سترالی بیان نه وځي نو دا تقریبا لس فضیلت د رسول الله صلی الله علیه و سلم دی نور فضیلتونه چې رئیس حساب ده خو اسمه داس مختصر د تفسیر سره درته ولیکل هغه په فضیلتو کې یو دغه دی ګردم زکه د نبی علی السلام د امت لپاره مسجد ده چې دلمنځه وخت باندې ولې فقط طهارت یا شرط پاک که مطلب پاک شی پر اوار که یا هغه ځای پاک لمونځ پر کولی شي د نور امتو عبادت بل ځای نسی کېدي خپله کلیسا لري چا کلیسا ته دی ځان ونه رسي بل ځای د ده لمونځ نسی کېدي خ خپله معبد ته به تللی زموږ که هر ځای ګرده مځکه راته مسجد ته چې پرار پنډلوي په ټو اوار کې بس هلته لمونځ صحیح کېږي نو دا فضیلتونه ډېر بېرته دا خبرې ته راځم ورفع الله پورته کړي دي بعضهم بعضیت دوی چې دا محمد علیه السلام دی د هغه دپاره یې پورته کړي دي درجات درجه چې دغونه درجه یې ما درته بیان کړې چې دا یې ورلره ورکړی دي د نبی علیه الصلاة وسلام ته په یو یهودي لکه چې دا خبره سوال کاوه چې باره یې ویله موسی علیه الصلاة وسلام سره الله پاک په کوی تور کې بې واسطې خبرې وکړلې ستاسو د نبي سره یې کله کړې دي نو یو شاعر به راوی وی که موسی په کوه تور کې راس کړي ته مېلمه په لا مکان پاک نبي په دې شعر کې د هغه جواب ویلی دی چې موسی په کوی تور کې د الله سره راس کړي ما ملک نشته ته مېلمه پر لا مکان چې موسی علیه السلام تر اوسه نه دی ورغلی چې دی بلا مکان ته ځي ته په ژوند کې د دې دنیا څه الله بوتلی لا مکان ته نو خو هلته هم بلا واسطې خبرې وشي هغه پته د الله په کانه قاب قوسین عبادنا او هغه ځای ته دا شاعر اشاره کوي نو دا خو ډېر پر افضل یعنی کېدای شي په خبره پوه شوي دلته لا یو بله خبره هم سوال وارجېږي تاسې بیې زده کړي هغه سوال دا دی چې ښستی چې دا محمد علیه الصلاة وسلام ته دونه فضیلت بیان کړي خو عیسی علیه الصلاة وسلام چې د خټ سي بچوقي کې جوړ پکښې پکړلسپکړل خدا معجزه ون مورزاده پیس دا بیا د مثال په تور جوړ کړي مورزاده پیس نه دی جوړ سوی یا مورزاده ړوند چې دی د مثال په تور دغه بیې بناکاونو ده دغه د پیس علاج دغه دا ګرد خارق العاده شیانو داسې یو خاص خاص دلته بیا قانون دا دی وای ورب یوجد فی المفضول ما لا یوجد فی الفاضل ډیر ځله په مفضول کې چې هغه چه کمزوري بولي داسې یو شی موجود شي چې هغه په فاضل کې نه وي په دې دی در هغه افضل نه ګرځي لکه مثلا زه یو نمونه تست وایم هغه مثال دا دی د کوچ گورنر رتبه لوړ ده کده مشت فیش سره نه اسوز ملي رتبه لوړ ده بعد ته زمر خو دی پولیس رتبه لا نه لرو تاغه ته وګره د ټوله شبي اختیارات ادي ګورمنټ ورکړي دي نو دا خو چې دی رتبه ډیر لوړ ده مګر یو خپل ځای مل مانه چې په مجلس کې ناس کې وسړی دي د دارایت څخه د پبلک چې دی ورته وای د جې سی یو انګشتری ورڅخه د یو رقم غمې دی یا قوت فرض کې یا زمرد فرض کې پکښې کې دي نو خو د گورنر نه ده په لاس چې ورته وګره باید ته لکه دا څنګه انګشتری په لاس کړی ده تراکه چې وی ګور خاصې پکې چې راکه مګر دی ورکی نه په زور هم نسیزنی اخست وس دا متفضل دی هغه فاضل دی معنی هغه بهتر دی د هغه کمزوری دی مګر دا سې د خصوصي شی ورڅخه دی چې دغه د هغه سره نشته په دې دی در هغه نه بالا کیږي چې بار خلکو ته ګاډي بار وزه در گورنر بالا وې زه د انګشتری لرم دی نه لري هغه به ماته چی فای خوانه په انګشتری چې تا په ګوته کړه په دې در هغه سره په نه لوړیږي نو په ځینو نه بیان کی چې تر رسول الله صلی الله علیه و سلم په درجه کې کم دی کدا غسی خصوصیت دی ولري په دې دی در چا نه بالا کیږي تر محمد علی السلام ته محمد علی السلام هغه عمومي فضیلت دا غدی چې ورفع پورته کړي دي الا بعضهم بعضی له دې چې حضرت محمد دی درجات درجه ور بلند کړي دي بل سوال دلته دا وایي چې شو په قران کریم کې راځي او زای په سورۃ الشورا کې ما کان لبشر نشته اذ انسان لر ان یکلمه الله چې الله د سره خبر وکي الا وحیا مگر نه په وحی سره چې په زړه کې ورواچي لکه هغه د ولید فار الهام چې الله په زړه کې ورواچي او من وراء حجاب یا در حجاب تر شادر پر دې در شاد دوا او یرسل رسولا یا دا چې رسول ور واسطه ملک جبرئیل امین یا اسرافیل علیه الصلاه والسلام الله وای د انسان د پاره تر دغه درې لارې و آفته بل لار مسته چې د الله سره څوک خبره وکي دا څه چې نه بیان یا به څنګه یا به په زړه کې ور اچي الله پاک ډایرک خبره او یا به دار کمې په واسطه دغه د پردې او شاته د حجاب شاته به کیږدا دوا او یا به دای چې ملک برازي جبرائیل ورته راځي واسطه دا درې بل نستلار او تا په دغه ځای کې د کلم الله څه شي مراد کې کلم چې خبري کړي د سر علا پاک بلا واسطه چې واسطه په ما بین سکني خدغه آیات او هغه آیات پر لذت سره ټکر سو د دې جواب د دې ټکر نه دی تا د من وراء الحجاب تور تا تقام نو چې من وراء الحجاب وسره کې خدغه چې الله بارک سر کې دان من وراء الحجاب دی د موسی علی السلام سره چې الله خبري کوي نو حجاب پورته کی حجاب وو په ما بین سکي موسی علی السلام الله نه دی د خب आवाज الله پاک شي دی هغه صوت خو نو په کشي کې مطلب هغه الله پاک आवाज نه لري خو هغه د الله خبره په دغه ورجه بلا کیف ار دا غسه د محمد علی صلوات و سلام سره په لامکان کې چې الله خبري کړي هغه د الله تعالی خبره د فراجت ما بین څوک نو رسول خو نو مگر حجاب و حجاب خو جلا شی دی رسول جلا شی دی حجاب دغه دی معنی چې څوک نه ویږي مگر دغه سره خبر وکي پر الله باندې په زرو زرو د نور حجابونه اوار و د الله پاک ذات مبارک نه نبی علی السلام لیدلې دی نه موسی علی السلام لیدلې دی نه آدم علی السلام لیدلې دی نو دغه خبرې چې د موږ د آدم سره چې شی بالله واسطه وي د نبی علی السلام سره بالله واسطه وي معنی بالله واسطه د رسول دا غره کوم د موسی علی السلام بالله واسطه وي ته بنوي چې بالله واسطه خبرې خو نشته هغه د هغه درې قسم دی هغه درې خو بیرته دغه بالله واسطه هم درغه درو یو شاخ دی چې هغه منبره حجاب دی نو دغه هغه نس وسره ټکا ته په سوال پیدلی وس په جواب یې پیدلی یاس چې ترا بالله واسطه وو بالله واسطه خبرې وسولې بالله واسطه کله کې دی خو هغه دی یاتی شې دی یاتی شې دی یا په وحی په ځلو کې دی یا د حجاب آفات دی یا رسول پکشي کې په مابینځ کې ته څنګه دلته دا وایې زه هم د ځان د حجاب قیاده وم تر حجاب معنی پردې ته وایي د حجاب تر شا وې حجاب په مابینځ کې حائل و خو رسول نه و پکشي کې معنی په مابینځ کې واسطه نه وره نو د دغه کلمه ترجمه به داس کې کلمه چې بلا واسطه خبرې وکړي الله تعالی پاک د دې سره دا نه معنی چې دغه بلا حجاب وي حجاب و واسطه نه واسطه د رسول غیر په مابینځ کې ملک عدالت نه ونه بترازو و آتینا علاوه مجبور کړی و عیسا و عیساته ابن مریم چې زوی د مریم دی البینات چې دغه د پاره مشکاره ښکاره بینات لري ور کړی و په دغه ځای کې چې عیسا ابن مریم البینات یې پلاخ عیسا د مریم زوی کې چې هغه خبره باندې رد رالی چې نصارا د دعوه کوي چې برای د خدای زوی دی نعوذ بالله دا د مریم زوی دی عیسا ابن مریم د مریم زوی دی فقط یې اشاره وکړه چې پلار نه لري نو البینات شکاره شکاره بینات علاوه مجور لره ورکیلی و پا جزه که اشاره و چا تا وکره رد ده وکی پر چا بانی پر یهودو بانجه یهودو در عیسی علیه صلات و سلام نبوت نمانی ده واجه پا شهادت رسه و یهود خود موسی علیه سلام امت عیسی علیه سلام خورس تر آغالی ده خودی توی بسر اخستی ویم عیسی علیه صلات و سلام تون لجوان ساکا و لاکو ده چیری به تنبیه آغه و چاله و تاله دیز نخلاص که پایو کورتا زنی ننواتی پا کورتا که در بچای در لو دله تر آغه زی جبریل امین دی ویستی اسمانو که ویست بوتی چی ترنن پوری جوان دی دی مرگ دتا بیا ورس ترازی زیک تیبر ترا تا کیجو بیا مرکیجو بیا زی که جوان دکی آغه یهود چی پسراله برای یه وقت ویلتور ننو زدالتا بی آغه چور ننواتی دا آخ پاچ راواتی علا و تاله دی درستر بودی سکیلی که عیسی علیه سلام تولی ارتکاش که خبال دوالی مرکی آغه خو عیسی نوزنی تلالی و دا عيسى عليه الصلاه والسلام فباركي يهود وايت النبي الندي الله يتصدق فيك واتينا عيسى ابن مريم البينات الا فقيمر عيسى عليه السلام تبيني وكلي بيني معجزات اشكار اشكار دلائل معنا دي رساله ثابت كي پر يهود يرد وكي او پر نصارى فدغد ابن بتوري كي چي خداي زوي ندي د مريم زوي پر نصارى بل رد كي وايدناه بروح القدس وأيدنا مشتائد كري وهودة بروح القدس بدا باك روح سر روح القدس لجبريل أمين نمدي جبريل أمين بقرد مرد دم رستك ولد يهود سخ بأخلاص سهوة فديك فر نسارا ورادو كي شدي ويدا خداي دي يدا خداي زوي دي ألاك خداي ويدا خداي زوي يدا بل كومك تنو بأزورات سوك نلري سوك خداي دا بل چاس امداد غوي سوك جد خداي زوي بارد دا انسانانو سي امداد غوي ألاك دا جبريل امداد تغري فغري محتاج واغر چيز ما رسول و مگر دا بنداو دا جبريل امداد ورسلا وكا جبريل نوى ورسلا دا با يهود وقتلا پشارت رسولي وي غورو ايادنا مشتايد وكا يهود جي چا د دغه عیسی علی السلام بروح القدس په هغه روح سره چې هغه پاک او په دغه مده ده تایید کړی او وو د مریم زی مؤمنه سارا و تکول په دغه آیت کریمه کې راځي پر وکی چې خدای به خدای د کوم خو دغه جبرئیل ته محتاج دی ام يهود و تکول چې وانه بن دی علاوه ما بینات ور کړی شکاره شکاره دلایل شکاره دلایل چی شو د پس علاج کیش د کاوله په مجلس مبارک پر کې پس سړی بو جوړ پس هغه چې بدن سپین ټیک لري داسې سپین او تور سره بدن خراب شوی لکه چې زاج پر تو شوی یا مرزاده رنګ دې ته سر کې کله ورلوي دې پر هغه سر کې بلاس مبارک پر کې جوړ دې یا هغه مرغان به جوړول به د خپل سبې جوړ کړ د سې په کړه به د سې هغه بوال مرغې بس ته دغه کس مغې معجزه علاوه ما ورکړی نو بو چې ثابت پس هغه خبرې ترازو چې د نبی علی صلوات و سلام تسلید ولو شاء الله ولو شاء قيرادك الله على فاك مقتتله جنگ بنوای کړي الذين اغه کسان من بعدهم چورسته تردی ترجن غانو چې ارچ خپل خلک پریش دي خوغه باید جنگ نه وای سره کړي علاوه کز ما اراده نه بکولای کدا اس په خبره پوښ ولو شاء قيرادك الله على فاك مقتتل جنگ به نوای کوي وژن او مړي به نسره کولی الذين كسان من بعدهم چې ورسته د رسولانو چیرسي وي هغه هم من بعد ما جاءت من بعد ما ورسته هغه جاءت چې راتګ غړي وه مو دي ته البينات او ښکاره ښکاره دلائل خو دې خلکو ته دې معجزې وړاندې کړې وې ښکاره دلائل وړاندې کړې وې الله وکړ زما خوښ وای ګرد به قبول کړو ایمان مې پر اوري جنگ به نه پیښې دی ولیکن اختلف ولكن دون خبر دي اختلافوا دي اختلاف وكي تسنغ فمنهم من آمن فمنهم بعض دي سخة من آغة سوك آمنة چه إيمان راولي ومنهم بعض دي سخة من آغة سوك كفر چه كافر سوك ده جنگ بان اخبال آده جوار سوك على وكزما إرادة واي چه دي ده معجزية پیش کرده نبيانو نخد ده گردو خلق السد بس كار کري ده گردو با إيمان راولي جنگ ختم وكنو مگر علاوه ما نغوشته له دا خبره چې دا جنگ د مزیک سقته مس ما غوشته چې حق باطل پر دغه مزکه د قیامت سره وجنګي دا غیر اندازه ما دغه رقم زه نه کوم چې ګرد به په امن کې ژوند سره کې ګرد به یو رقم خلل کې قرار کراري علاوه نه به حق باطل باید میدان ته سره راوي سره معلومه کې کداس آیات متوجه است ولو شاء الله کخوشه وای د الله پاک چې الله د امن په مزکه کې داس بر قرار ولا چې ګر سره به د حق باطل جنگ نه وي مقتتل الذين جنگ به نه کړي ولا کوي وابل تبدلی وي من بعدهم رسل در رسولان هغه هم من بعد رسل ما تر هغه جاءت شراته کړ دي هم دي ته البينات او ښکارش کړه دلائل مګر دغه دلائل سره سره علاوه سره لکه د خلکو پرچم د ګوش جنجان پر لبه خور ولكن اختلفوا دي اختلاف سره وکي خبره و نه مندل سچم فمنهم دغه سي اختلاف بعض دي سره مناغه سو که امنه چې ایمان را ومنهم بعض اللي خمن ناقص سوق الكبر كافر عنصر مش مسلمان كافر بدل مزك بيدا سي او ديوان بيه ومات كدا سر تشليج تستيخ تلا بيش بس يبقى لا اكبر ماي واذا دغ سر سر من دغ بواس فرد على الكزي ارادا وكما يجي مسلمان بدي كافر ولا كجنگ رسوك تزوا غوار مگر نو غوار ولو شاء ارادك يقر دا بل ولا شاء ترى لهم يو اغا ولو شاء دي هغه ثمانه چې یعنی چې د انبیای او معجزات ښکارا کړې علاوه کما غوښته جنگ به نه وکړي ګردو به ایمان راوړي خورا نه وړي یو مسلمان سبل کافر شه هغه د مسلمانو کافر چې سبب شي ورته ګوره ولو شاکه غوښته و اراده کړوي الله الله پاک مقتتلو دی به جنگ نه وکړي دغه خبرې سره سره چې مسلمان دی به کافر دی علاوه کما غوښته جنگ به نه وکړي مگر کایې علاوه زبر پرڅ کوم ولي ولكن الله يفعل ما يريد ولكن دون خبر ده الله الا پاک چری یفعلوا پیل کی ما دا غویریدو چیرې د شپږی خلک د الله سره تسلری الله وزح حکیم ذاتم زبب ویرم چې دا جنگ حتمی دی باید وسی دا باید خمخه دا وان پیدا کی الله د حکمت کې ستا سر نه پخلاسی ته دغه نه کدر په ایمان مکلف یې چې الله حکیم ذات الله یې سبق شي کلری دغه نه کدر پوس ولكن الله بشک الله عز وجل مگر الله عز وجل چې یفعل دی فعل کی ما اغه څه یرید چې د اراده وکي دا لکه د اغه خبره سره استدراکی ولو شاء الله ما قتلوا کله پر دغه سربیره چې مسلمان او کافر دی وشه قتل به نه وکړي مگر نو نه کی یا ولكن دون خبر دکې یی وجه الله الله پاک یفعل فعل کی ما اغه څه یرید چې د اراده وکي الله ما د جهاد اراده کړی د حق باطل بیت پر له وجنګیش نو ترجیزه مضمون چې د کستې سپزین کې وسره غلی د انبیا یو پر بل بیتریا ثابت کړ په نبوت سره برابر دی پر سرت کې ثابت ورسته پیغمبر ته تسلی ورلره ورکړه چې دا کار زغوارم چې جنگ سره وکړي ته ولې ما یو څه چې تاسو ما د رسالت شهیدی ورلره ورکړه تر هغه سره به خلک ما نه مانی علاوه دا خو ما را دا کړی چې باید وګی نه مانی چې سره وېجن و داخله چې په جهاد سره معلوم شي دا حرکت د دې تسلیم په وسب اغه د جهاد سبب معلوم شي د جهاد سبب دغه دي چې د یو مسلمان دی بل کافر دی واجه دغه چې د ادوار سره جلیج او طبيعتونه سره جلاج ک سره چلی دل نو مسلمان به مسلمان نه وي دا یو واجه ده یا بداره کمی کدی دوارو جنگ نکوه مسلمان مسلمانی د لاس ور کړی یا چې جنگ نکوه کافر چې دی اغه خپل غرور د لاس ور کړی زمه دی د مسلمانانو حکومت یې منلی دی راغلی دی په جمل کې اوسیږي عیسائی دی نصرانی دی عرب لا چې ده برای په حکومت کې زه کار نه لرم بس دلته زه شپه تیر کوم په ما کار ملرستا تابع هم سلامی درته کوم په جن میم کار ملره اسلام اجازه ورکی وای ته خپل کو په کا خپل بته سجده کوي هر شی چې کوي زما په حکومت په کار نه لري دلته به ملک په قانون کار نه لري ته به اوسیه جرایته په خپل کور کې بوتان ته سجده کوي شراب بند خوري خنزیران خوري آزاد یې ته موږ زمي کافر وای هغه جزیت اسلام پر حواله کوي نو د مسلمانو د کافر ترمنځ به جنگ یې که جنگ نو یا مسلمان ما دې کمزوري سوي دي لکه اوس چې کفار مسلمانان ته وایي ته اوس داسې سره ته زمي یا به دا کافر کمزوري زمي به اوسیږي یا به دواړه په قوت کې برابر د صلح سره د سخت کړي د چزو ته به جنگ نه سره کوو دغه صورت ته خلاص دي کله یې تبعا مسلمان او کافر نه سره چې سره خوري ایوه او ته د گزاره سره کې دا به راځي برته ټکان سره جنگ دي بس دا د ستر الله عز وجل دنيك أعمال توفيق خير الراكي وآخر دعوانا الحمد لله.